Patrick. Call me a... Program Trzecie Polskiego Radia minęła północ, jest niedziela 16 kwietnia. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Wszedł w życie zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. W Warszawie dziś przełożone obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Są skierowania na 5. dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Polska wprowadziła zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Ma obowiązywać do 30 czerwca. Rozporządzenie wprowadzające zakaz przywozu m.in. ukraińskiego zboża, cukru i mięsa wieprzowego ukazało się w Dzienniku Ustaw. Wcześniej podpisał je minister rozwoju i technologii w porozumieniu z ministrami finansów i rolnictwa. Szef resortu rolnictwa Robert Telus podkreśla, że decyzja rządu w sprawie ukraińskich produktów ma pomóc naszym rolnikom, ale też wywrzeć presję na Unię Europejską. Nie może być tak, że Unia Europejska wprowadza korytarze solidarnościowe, bo trzeba Ukrainie pomóc, ale nie robią żadnych innych narzędzi, żeby to zboże, te produkty pojechały w głąb Europy, tylko one zostają w tych krajach frontowych, no to jest problem dla tych krajów, między innymi dla Polski, może najbardziej dla Polski. Ale to nam chodzi o narzędzia, żebyśmy wprowadzili takie narzędzia, żeby mobilizować tych, którzy przywożą to zboże, bo to firmy przywożą, to nie przywozi żadne z państw, ani Słowacja nie przywozi, ani Polska, tylko to przywożą firmy, żeby te firmy miały motywację, żeby to zawieźć to zboże, przykładowo zboże czy mięso zawieźć dalej. Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy, reagując na zakaz przewozu do Polski ukraińskich produktów rolnych, zaproponowało uzgodnienie nowego memorandum o współpracy i wspólne zbadanie nadużyć. Minister Robert Telus powiedział, że do rozmów w tej sprawie może dojść w poniedziałek. Msza Święta w intencji ofiar rozpocznie dziś obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Zostały przesunięte z 10 kwietnia, dlatego że w tym dniu wypadał wielkanocny poniedziałek. Po mszy w kościele seminaryjnym przed Pałacem Prezydenckim zostanie odczytany apel pamięci. Delegacje złożą też kwiaty przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego oraz przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej na placu Piłsudskiego. W tym dniu Polacy powinni być razem, powiedziała wicerzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka. To jest ważne, aby w tym dniu, żebyśmy byli wszyscy razem, byli zjednoczeni, tak jak to było wtedy w roku 2010, bo nie możemy zapomnieć o tym, co się wydarzyło, ale przede wszystkim oddać hołd i cześć najlepszemu prezydentowi, profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu. Wieczorem w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej odprawiona zostanie msza w Archikatedrze Warszawskiej. Po niej przed Pałacem Prezydenckim przemówienie wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński. 1 700 000 osób może skorzystać z 5. dawki szczepionki przeciw COVID-19. Skierowania na szczepienia wystawiane są od wczoraj. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że Centrum E-Zdrowia wystawiło dziś e-skierowanie na 5. dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dla 1 700 000 osób. Jak wyjaśnił, kolejna dawka przeznaczona jest dla tych osób, które przyjęły już 4 dawki preparatu, w tym szczepionkę jednowalentną, przekroczyły 60. rok życia albo mają upośledzoną odporność, albo wykonują zawody medyczne i są zatrudnione w podmiotach leczniczych. Podkreślam, że między wszystkimi tymi warunkami, poza tą szczepionką jednowalentną i koniecznością przejścia 4 dawek, jest albo. Więc albo 60 lat, albo podmiot medyczny, albo upośledzona odporność. Szczepienie będzie wykonywane szczepionką dwuwalentną firmy Pfizer lub Moderna. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Związek Polaków na Łotwie ma nowego szefa. Na prezesa polonijnej organizacji wybrany został wieloletni działacz na rzecz mniejszości polskiej, znany dobrze w Dyneburgu, Peteris Dzalbe. Przedstawiciele polskiej mniejszości na Łotwie nowego szefa swojej organizacji wybrali podczas zjazdu w miejscowości Jekabpils. Peteris Dzalbe jest łotewskim politykiem. Od wielu lat zasiada w Radzie Miejskiej Dyneburga. W przeszłości był też wicemerem tej miejscowości. Tomasz Otocki, dziennikarz Przeglądu Bałtyckiego i twórca ubiegłorocznej wystawy poświęconej stuleciu Związku Polaków na Łotwie, zwraca uwagę, że Peteris Dzalbe ma polskie korzenie i od lat angażuje się w działalność Polaków na Łotwie. Jego postać to nowość na stanowisku szefa tej organizacji, ponieważ nie używa on na co dzień języka polskiego, jednak intensywnie się go uczy. To jest też taki, można powiedzieć, pozytywny przykład, że nawet będąc osobą, która się wychowała nie w języku polskim, nie w kulturze polskiej, w pewnym momencie można przypomnieć sobie o tych polskich korzeniach, do nich wrócić i zacząć działać. Nowe władze polskiej organizacji zostały wybrane na 5-letnią kadencję. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

see you stand as the battlefield. You come in pieces half of the time. We glue this together if we could rewind. The light through the curtains. It's a beautiful day when there's so much fog of pain. There's a broken man in the city, sitting in pity, heartbroken. You know them way there. If grief had teeth, eating away at him in the dark. Swallowed chunks of regret. It's go to a soul in days. Think I need someone. Think I need someone. W ten sposób, jak pewnie Państwo pamiętają, rozpoczyna się najmłodsza płyta zespołu Faithless, opublikowana w roku 2020, czyli w czasie, kiedy był jeszcze z nami Maxi Jazz. Wtedy był jeszcze w zespole, ale mimo tego nie usłyszeliśmy go na płycie. Jego miejsce zajęli poeci, songwriterzy i wokaliści, którzy po prostu, no cóż, doskonale poradzili sobie z zadaniem wyznaczonym przez Sister Bliss i Rolo Armstronga. Przyznam, że wtedy, w 20 roku, zastanawiałem się, co się dzieje, no bo z jednej strony Maxi Jazza nie słychać na płycie, z drugiej strony jest w zespole. Ambiwalentne odczucia pojawiały się, kiedy myślałem o tym wszystkim. A po czasie dowiedzieliśmy się, że jest chory i że zmarł. Maxi Jazz, czyli frontman tego zespołu, był od samego początku działalności Faithless, czyli od pierwszej połowy lat 90. No i pojawia się tu i tam w sieci, pojawia się właściwie jego podobizna, pojawiają się wspomnienia o nim. Ja właśnie dziś na zasadzie troszeczkę takich wspomnień sięgam po Faithless, żeby się też trochę wytłumaczyć. No bo dziwiłem się, że Maxi Jazza na tej najmłodszej płycie Faithless zatytułowanej All Blessed po prostu nie ma. Ale czy Faithless są w stanie przetrwać właśnie bez Maxi Jazza? W moim przekonaniu ta najmłodsza płyta pokazała, że jak najbardziej tak. Ale jego duch Maxi Jazza ciągle unosi się nad tą formacją i pewnie przez długi czas to się nie zmieni. Here we are, 3:30 in the morning. I can't get no sleep. We'll be right back. inside, no lie, not even bread, jam, when the light above my head went bam, I can't see, something's all over me, greasy, insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath, tearing off tights with my teeth, but there's no relief, I'm wide awake in my kitchen, it's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Z roku 1995, na słynna bezsenność, słynna insomnia w programie trzecim z płyty Reverence, czyli z pierwszego albumu grupy Faithless. Oczywiście Maxi Jazz tu na pierwszym froncie i tak się zastanawiam, czy podobnie jak w przypadku jazzmenów, są jakieś take'i, które nigdy nie zostały wykorzystane przez producentów Faithless, które zostały schowane gdzieś tam do szuflady, aby można było je wykorzystać w przyszłości. Takich rzeczy zazwyczaj nie robi się z wokalem, tylko z instrumentami, ale kto wie, może głos Maxi Jazza deklamujący albo nucący jest gdzieś w archiwum grupy Faithless. Pożyjemy, posłuchamy. Trójka. Program trzeci. A w nim wątek dotyczący płyt winylowych, bowiem w przyszłą sobotę będziemy obchodzić po raz kolejny już Record Store Day, czyli święto małych sklepów z muzyką. Święto, którego symbolem jest właśnie płyta winylowa. I często pytają mnie państwo, co sądzę o muzyce elektronicznej wydawanej na płytach winylowych. A ja się zastanawiam, co odpowiadać, bo tu nie ma prostej recepty. Tu nie jest tak jak w przypadku muzyki granej na tradycyjnych instrumentach. To wcale nie wygląda prosto, bowiem, no cóż, muzyka elektroniczna powstaje zazwyczaj dziś przy pomocy komputerów, więc na dzień dobry mamy digital, później jest przepuszczana przez cyfrowe stoły, aby wreszcie pojawić się na matrycy, często też tworzonej przez komputer. I dopiero później płyta winylowa. Zatem jaki sens słuchać muzyki elektronicznej z płyt winylowych? No myślę, że jest tutaj kilka wątków, które warto poruszyć i może kilka wskazówek dla państwa na przyszłość, bowiem, no właśnie, istnieje grupa muzyków, co do których raczej nie mam wątpliwości, że obchodzą ten cały elektroniczny układ i mimo tego, że tworzą muzykę elektroniczną, to tworzą ją w ten sposób, że dźwięki są nagrywane przez mikrofony. Albo owa muzyka jest tworzona na starych syntezatorach. w nim potężny remix przygotowany przez Prince'a Thomasa, jednego z przedstawicieli współczesnego disco ze Skandynawii. Prince Thomas obok takich gentlemanów jak na przykład Todd Terje, nie mylić z Toddem Terrym, jak na przykład Hans Peter Lindstrom, znany jest z tego, że tworzy muzykę elektroniczną przy pomocy właśnie starych syntezatorów, właściwie starych sposobów nagrywania i generowania dźwięków. I co z tego wynika w kontekście płyty winylowej? No mianowicie, ten dźwięk zapisany i najpierw wygenerowany, a później zapisany często również na taśmie, bo tak ci przedstawiciele skandynawskiego disco często robią, ma szansę brzmieć na płycie winylowej analogowo. No tak, powiedzą Państwo, że przecież płyta winylowa zawsze jest tym analogowym dźwiękiem. Owszem, pewnie, że tak, z tym, że jaki to dźwięk, skoro wychodzi z komputera, skoro ma jedynki i zera i później zostaje wytłoczony właśnie na winylu. Teoretycznie jest winylowy, ale jest analogowy, ale z tym dźwiękiem analogowym sprzed 30, 40, a nawet 50 lat, no to niestety nie ma zbyt wiele wspólnego. Zatem pierwszy wątek dotyczący odpowiedzi na pytanie, czy jest sens słuchania muzyki elektronicznej z płyt winylowych, jest taki, że trzeba popatrzeć, kto jest producentem, kiedy powstało dane nagranie. No bo przecież jeśli weźmiemy płyty Floydów na przykład z lat 70. albo z 80., czyli płyty z wypełnioną, płyty wypełnione jak najbardziej różnymi elektronicznymi dźwiękami, no to mimo tego analog z taką muzyką brzmi okrągło, brzmi miło, no i nie męczy słuchu. To też jest jedna ze wskazówek, że z płyty analogowej można słuchać i właściwie nie powinna nas wcale boleć głowa. Często jest tak w przypadku plików i płyt kompaktowych, no, że po pewnym czasie już mamy dosyć, już nie możemy. W przypadku płyt winylowych z tym słuchem jest znacznie, znacznie lepiej. Drugą wskazówką dla tych z Państwa, którzy uparli się i chcą mieć najzwyczajniej swojego ulubionego elektronicznego artystę na winylu, jest to, w jaki sposób muzyka takiego artysty została nagrana. Tak jak wspomniałem wcześniej. To znaczy, jeśli dana kompozycja była nagrywana przez mikrofony, czyli niejako z zewnątrz łapano tę muzykę i przy pomocy mikrofonów przekierowano wszystkie dźwięki na stół. No właśnie, pytanie jeszcze, na jaki stół? Bo jeśli jest to na jaką konsoletę, może tak, bo slangiem mówię. Bo jeśli jest to konsoleta cyfrowa, no to nie ma sensu wydawać pieniędzy na winyl, tylko lepiej kupić plik albo płytę kompaktową. No ale jeśli jest to ten stary sposób, to jak najbardziej będziemy usatysfakcjonowani z tego wszystkiego, czego słuchamy. Jednym z takich producentów działających właśnie na takiej zasadzie, czyli producentów, który nagrywa muzykę z powietrza przy pomocy mikrofonów, jest Floating Points. Thank you. jedna z cech charakteru muzyki na Floating Points, czyli na Samuela Sheparda, często ucina i często pozostawia słuchacza z ciszą na zasadzie swoistego kontrapunktu. Po dużej ilości decybeli nagle koniec. A wracając do wątku płyt winylowych, to no właśnie, Samuel jest jednym z tych producentów, którzy nie dość, że studiują te wszystkie zagadnienia związane z tym, jak kiedyś tłoczono płyty winylowe, to jeszcze nacina swoje matryce właśnie w sposób taki, jak to było kiedyś, również wykorzystując przy tym wszystkim analogowe stoły, no i analogowy zapis tej muzyki. Zatem nie ma prostej recepty, nie ma prostej wskazówki, czy warto, czy nie warto kupić płytę winylową z muzyką elektroniczną naszego ulubionego producenta. Trzeba po prostu przestudiować. Albo nie studiować, tylko po prostu kupić ów winyl po to, żeby wesprzeć takiego artystę. No bo paradoks XXI wieku polega na tym, że największy odsetek, największy procent z sceny takiej płyty trafia właśnie do artysty. Czego nie można powiedzieć w przypadku streamingów. Co chwilę słyszymy o tym, że jacyś artyści, mimo że mają tych odsłon czy odsłuchów bardzo dużo, no to narzekają, że mimo dużej liczby słuchaczy wcale nie przekłada się to na finanse. Płyta daje tę gwarancję, że kupując ją, spora część kwoty, którą zapłacimy, trafi właśnie do danego muzyka. Problemu nie ma z analogami, z płytami winylowymi, na których brzmi muzyka elektroniczna sprzed 30, 40, 50 lat. No bo jeśli weźmiemy na przykład Kraftwerk, jeśli wcześniej Organisation albo muzykę Vangelisa, muzykę Giorgio Morodera, no to mamy pewność, że to, czego słuchamy, ma cechy właśnie analogowego, fajnego, ciepłego, naturalnego dźwięku. No a co w sytuacji, kiedy już wiemy, że muzyka została nagrana na cyfrowy stół, stworzona przez cyfrowy komputer i później przez cyfrowy program nacięta została matryca, z której dopiero powstaje ów winyl. No cóż, może wybrać lepiej płytę kompaktową. No a dlaczego płytę kompaktową, a nie plik? Ano dlatego, że kiedy mamy kontakt z przedmiotem, to na dzień dobry otrzymujemy, to głowa nam to daje, mózg nam to daje, swoiste fory, że na dzień dobry ta muzyka po prostu nam się podoba bardziej, ponieważ dotykaliśmy płyty, ponieważ wyczekaliśmy, przygotowaliśmy sobie odpowiedni moment, odpowiedni czas na to, żeby posłuchać takiego wydawnictwa. W tramwaju, raczej w komunikacji miejskiej, raczej nie da się posłuchać płyty winylowej, chociaż oczywiście ktoś powie, że no tak, ale są przecież przenośne odtwarzacze winylowe. Nie, nie. Chodzi o to, że kupujemy, jedziemy do domu i dopiero tam ucztujemy, dopiero tam słuchamy muzyki. I ten moment wyczekiwania, czekania na chwilę, kiedy nastawimy winyl, czy też płytę kompaktową, to wszystko powoduje, że rośnie chęć, percepcja jest jakby bardziej wyczulona. Wyczulona jest również pamięć, bowiem po takim słuchaniu najzwyczajniej więcej zostaje w nas z tej muzyki. Zatem jakoś podsumowując, powiem może, że jeśli widzą Państwo płytę winylową z lat 60., z lat 70., z lat 80. nawet, no to jest pewność, że rzeczywiście mamy do czynienia z płytą winylową. Później zaczynają się problemy. Problemy natury no, technicznej po prostu. No i tych wszystkich szczegółów musimy się sami dowiedzieć. Z moich obserwacji wynika, że współczesne zespoły i współczesne płyty winylowe właściwie w 10% spełniają te warunki, które decydują o tym, że mamy do czynienia z pełnią winyla. Dba o to wszystko Samuel Shepard. Jest fantastyczna jego płyta nagrana na pustyni, na kamiennej pustyni, gdzie album porównywany zresztą do koncertu w Pompejach Floydów. Tam już Państwo mają absolutnie to wszystko, czego należy się spodziewać, kupując płyty winylowej. Muzyka była rejestrowana przy pomocy mikrofonów parabolicznych, czyli to wszystko było rejestrowane niejako z powietrza. I dopiero w następnym etapie, kiedy muzyka została zapisana na taśmie, a często też tak Samuel zapisuje swoje kompozycje, została przeniesiona do tłoczni i tam powstawał winyl. Mówię o tym artyście, ponieważ na zakończenie tego wątku właśnie jeszcze jedna jego kompozycja. Kompozycja z płyty Crash, ale w wersji rozszerzonej pojawiła się na 12-calowej płycie winylowej jako epka. I ów utwór nosi tytuł Les Alpes.